63वां सर्ग। अज्ञानी की दृष्टि में भीतर ही भीतर अनंत सर्ग संपत्तियां हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में एकमात्र चिदघन ब्रह्मा ही सब कुछ है। यह वर्णन स्वप्न व्यवहार का दृष्टांत देकर पूर्व में समर्थित हुए भी शरीर रहित पुरुष के संभाषण आदि रूप व्यवहार को मंदबुद्धि पुरुषों के स्पष्ट बोध के लिए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, उस स्त्री के साथ मुख जीभ आदि अवयवों से रहित एकमात्र वासनारूप देह से आपका संभाषण आदि व्यवहार कैसे हुआ? उस दशा में आपने कचटतप आदि वर्गों का जीभ के बिना कैसे उच्चारण किया? वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार वर्गों का जो उच्चारण आदि व्यवहार है उसमें शरीर की कारणता नहीं है, क्योंकि मृतक के शरीर के रहते हुए भी वैसा व्यवहार नहीं दिखता तथा शरीर के न रहने पर भी स्वप्न में उस तरह का अनेक व्यवहार दिखता है। आत्म अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार है तथा व्यवहार को सहेतुक मानने पर सत्यतापत्ति भी है। इसलिए जो कुछ व्यवहार है वह सब सिर्फ कल्पना मात्र है। उस तरह का व्यवहार तो उस समय भी दुर्लभ ही था। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। पेज 274 1994 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चिदाकाश रूप तत्वज्ञानियों के मत में वर्गों के बीच में जो कचटतप आदि वर्ण हैं उनके किसी काल में भी उच्चारण ऐसे नहीं होते जैसे मृतकों के मुख से किसी वर्ण के उच्चारण नहीं होते, क्योंकि वे सभी कल्पना मात्र रूप ही हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त अर्थ में अनुकूल तथा विपक्ष में प्रतिकूल तर्क उपस्थित करते हैं। एक यदि कहीं स्वप्नों में वर्णों का उच्चारण परमार्थ होता है तो फिर पास में स्थित जागे हुए पुरुष को भी उसका अनुभव होता, अर्थात समीपस्थ जागृत पुरुष भी उसे सुन पाता। तीन, इसलिए स्वप्न में उसकी सत्यता कुछ भी नहीं है, वह एकमात्र भ्रांति ही है। निद्रा स्वभाव बल से कल्पित चिदाकाश मात्र का वह स्फुरण चिदाकाश में ही है। चार, जैसे नेत्र रोग के कारण चंद्रमा में कालापन, आकाश में साकारता, पत्थर की मूर्ति आदि में गीत आदि, ये सब प्रातिभासिक अर्थता को प्राप्त चिदाकाश रूप ही है। वैसे ही स्वाप्निक देह तथा शब्द आदि भी तत्तत् ज्ञात वस्तु के संस्कारों से उपहित चिदाकाश रूप ही होकर अवभासते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे आकाश का मूर्त रूप से स्फुरण आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे ही वह चिदाकाश का स्फुरण आदि भी जो स्वप्न ज्ञान में जगदाकार से प्रसिद्ध है उस चिदाकाश से भिन्न नहीं है। हे श्री राम जी, उसे आप चिदाकाश रूप ही समझिए। छे वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस तरह स्वप्न के पदार्थों में चिदाकाश मात्रता सिद्ध करके उसी के समय से सामने स्थित तथा समाधि में दृष्ट पदार्थों में भी चिदाकाश मात्रता सिद्ध ही है, यह कहते हैं। जैसे स्वप्नकाल का जगत चिदाकाश रूप है, वैसे ही हम लोगों के सामने स्थित यह जागृत काल का जगत भी चिदाकाश रूप व्यवस्थित है, तथा जैसे यह जगत चिदाकाश रूप होते चिदाकाश रूप नहीं है, वैसे ही समाधि काल का भी मेरा वह जगत है साथ हुए भी। इससे सिद्ध हुआ कि जो कुछ दिखता है वह सब चिति का ही स्फुरण रूप चमत्कार है, अणुमात्र भी अचिद रूप कुछ नहीं है, यह कहते हैं। जिस रीति से यह सब सौंदर्यपूर्ण जगत स्फुरित हो रहा है उस रीति से तो वह चतुर ब्रह्मा ही स्फुरित हो रहा है। जैसा यह जगत सत्य और स्थिर सा स्फुरित हो रहा है वैसा तो वह चतुर ब्रह्मा ही स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार प्रमाणगमे जगत प्रपंच की तुलना प्रमाणगमे स्वप्न से करना अयुक्त है, यह श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, स्वप्नरूप ही यह जगत जागृत स्वरूप कैसे अवस्थित है तथा असत्य ही यह सत्यसा कैसे हो गया, यह कैसे संभव है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ठीक है, आपाततः यह भले ही आँखों का विषय हो जाए, फिर भी तत्वतः विमर्श को सहन न कर सकने से तथा अस्थिर होने से स्वप्न का साम्य है ही, इस आशय से कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह जगत कैसे स्वप्न ही है, यह आप अच्छी। पेज 275, सर्ग 63, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तरह सुनिए, स्वप्न के समान ही ये जगत न तो आत्मा से भिन्न रूप है और न तो आत्मा के समान ये सत्य रूप और स्थिर ही है। ये सब के सब अनिर्वचनीय ही एकमात्र आत्मसत्ता से स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस तरह परस्पर एक दूसरे का बीज होने से तथा विरुद्ध भेद और अभेद रूप एवं सम और असमरूप होने से इनका स्वप्न साम्य है ही, यह कहते हैं। 1995। जैसे बीज की राशि में अनुभूत हुए बीज स्वप्न में कोई अन्यान्य होते हैं, कोई ठीक वे ही उत्पन्न होते हैं, कोई सम होते हैं और कोई विषम भी होते हैं। वैसे ही चिदाकाश में सब जगत कोई विषम भी होते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। बटा केले की छाल की रचना की तरह परस्पर भीतर ही भीतर अनंत रूप में इनकी स्थिति का अनुभव होने से भी ये सभी मिथ्या है, इसलिए स्वप्न साम्य है ही, यह कहते हैं। प्रत्येक जगत के भीतर परस्पर एक दूसरे से न देखे गए अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप के ये जगत वैसे ही उदित हुए हैं जैसे केले की छाल। 12 उसी का पुनः उत्पादन करते हैं। वे सब जगत परस्पर एक दूसरे को कदापि कुछ नहीं देख पाते तथा कोठी के भीतर रखे गए जड़ बीजों की एक राशि की तरह भीतर ही भीतर नष्ट भी हो जाते हैं। 13 वर्टिकल बार नष्ट हो जाने पर भी वे चेतन रूप ही रहते हैं। तपे हुए खप्पर भिक्षा पात्र में गिरे हुए जल बिंदु के सदृश शून्य रूपता प्राप्त कर शून्य स्वरूप ही नहीं हो जाते। हम लोगों की तरह वे परस्पर देखते भी नहीं, किंतु अज्ञान से इनका चेतन रूप ढक जाने के कारण निरंतर सोए हुए जैसे स्वप्न का ही अनुभव करते हैं। 14 वर्टिकल बार सोए हुए वे जीव स्वप्न जंजाल को प्राप्त कर वहीं पर कल्पित दिनों में अपना सब व्यवहार करते हैं। वर्टिकल बार स्वप्नजगत में स्थित वे असुर देवताओं से निहत होकर अपने अज्ञान के कारण न तो वे मुक्ति प्राप्त करते हैं, न जड़ता के कारण जड़भाव को प्राप्त होते हैं और न देह सहित ही वे रहते हैं। ऐसी दशा में इस तरह के वे स्वप्नजगत स्थिति के सिवा हो ही क्या सकते हैं? वर्टिकल बार 15 16 वर्टिकल बार इसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्नरूप जगत समूह में वासनाओं के कारण अपना अपना आचार और व्यवहार करते हैं तथा वे स्वप्न के मनुष्य स्वप्न के अन्य पुरुषों से मार दिए जाने पर पूर्वोक्त असुर जीवों के सदृश स्वप्न परंपरा में ही स्थित रहते हैं। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार चूंकि वे भी ज्ञान न होने के कारण मोक्षरहित और शरीर शून्य ही रहते हैं, इसलिए वे जागृत में समर्थ और वासनाओं से व्यवहारशील नहीं होते। आत्म चेतना और वासना से युक्त ऐसे मनुष्य दृष्ट स्वप्न रूप जगत समूह के सिवा कहाँ निवास करें? स्वप्न के सिवा उनकी कोई दूसरी गति नहीं है, यह तात्पर्य है। 18 वर्टिकल बार 1 यह असुर और मनुष्यों में जो दिखलाया गया न्याय है उसे राक्षस आदि में लगाना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। सोए हुए स्वप्नरूप जगत जाल की व्यवस्था के अनुसार आचार करने वाले जो राक्षस स्वप्न के। पेज 276 1/1/1996 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध देवताओं से मारे गए। वे असुरों के सदृश उसी स्वप्न में ही व्यवस्थित है। vertical bar 19 हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह जो स्वप्न में मारे गए कहिए वे क्या करते हैं? अज्ञान के कारण वे मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए तथा चेतन होने के कारण पत्थर के सदृश भी वे स्थिर न रहे। 20 vertical bar पर्वत सागर पृथ्वी तथा अनेक जनों से भरे यथास्थित इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को वे लोग चिरकाल तक ऐसे अनुभव करते हैं जैसे ये सत्यत्वाभिमानी हम लोग अनुभव करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उनका अपना अपना स्वप्न चिरकाल की अनुवृत्ति से हम लोगों के अनुभव की तरह जागृतवस्था रूप ही हो जाता है। 21 हे श्री रामचंद्र जी, उनके कल्प और जगत की स्थिति जैसी हम लोगों की है वैसी ही है और हम लोगों के जगत की स्थिति भी वैसी ही है जैसी उन लोगों की है। 22 ऐसी स्थिति में हम लोगों से अनुभूत हो रहा यह जगत तथा इसके भीतर रहने वाले हम लोग यदि उनसे देख लिए जाते हैं तब तो हे श्री राम जी, इनके स्वप्न के जो पुरुष हैं वे ही हम लोग ये स्थित हैं और उनके जो स्वप्न के संसार हैं उनमें से कोई यह एक हमारा संसार है ऐसा वे लोग अवश्य समझते होंगे। 23 vertical bar हे श्री रामचंद्र जी, उनके स्वप्न के वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुष के अनुभव से चूंकि तुल्य हैं अथ वे सत्य ही हैं क्योंकि उनकी सत्ता के निमित्त भूत अधिष्ठान चिदात्मा सर्वगामी होने से तुल्य है। 24 vertical bar जैसे आत्मा में वे स्वप्न के पुरुष सत्य हैं वैसे ही दूसरे भी पुरुष जिनका प्रत्येक स्वप्न में मुझे अनुभव होता है सत्य ही हैं। हे श्री राम जी, आप भी उन्हें वैसा समझिए। 25 vertical bar जैसे आपने उस अपने स्वप्न में अनेक नगर तथा अनेक नागरिक देखे वैसे ही वे सब अब भी स्थित हैं क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्मा सर्वात्मक है। 26 vertical bar तत्त्व स्वाप्निक पदार्थ जागृत अवस्था में विशीर्ण हो जाते हैं यह जैसे अनुभव होता है वैसे ही वे स्वप्न काल में स्थित भी रहते हैं यह भी अनुभव होता है अथवा सबकी सत्ता ब्रह्म सत्ता रूप है इसलिए किसी की सत्ता का कदापि अपलाप नहीं किया जा सकता। अथ सर्वात्मक सभी सर्वत्र सदा परब्रह्म परमात्मा में ही है आकाश रूप से स्थित इसका कुछ भी कहीं नाश नहीं होता वैसे ही उत्पत्ति शून्य निरंतर और अनंत परमाकाश ब्रह्मा में अंत शून्य अनेक चित्त समूह हैं उनमें अंत शून्य असीम अनेक जगत के गण हैं उनमें भी प्रत्येक संसार के अनेक आकाश कला कोश हैं उनमें भी प्रत्येक के अनेक संसार मंडल हैं उनमें भी प्रत्येक संसार मंडल के पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न आकार के अनेक लोक हैं उन लोकों के अंदर अनेक द्वीप हैं उनमें भी प्रत्येक द्वीप के भीतर अनेक पर्वत हैं उन पर्वतों में भी प्रत्येक पर्वत में अनेक मंडलों का विस्तार है उनमें भी प्रत्येक मंडल के अनेक ग्राम हैं उनमें भी प्रत्येक गांव के अंदर अनेक छोटे छोटे गांव हैं उन छोटे छोटे गांवों के भीतर अनेक घर हैं उनके भी प्रत्येक घर के अंदर अनेक प्राणी रहते हैं उन सब प्राणियों के बीच अनेक युगादिकाल हैं जितने जो जीव मर चुके हैं और जो मोक्षरहित स्थित हैं उतने ही उनके अनेक अक्षय संसार पृथक पृथक स्थित हैं। 27 32 1 1 1 से 1 पेज 277 सर्ग 64 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1997 उतनी संख्या से भी संसार की संख्या समाप्त नहीं हो जाती इसलिए अनवस्था बराबर बनी का ही अलंकार है इस आशय से कहते हैं आई हुई है जो एकमात्र माया तथा उन जीवों के वासना के अंदर अनेक जीव हैं और उन अनंत जीवों के अनंत मन हैं उनमें भी प्रत्येक मन के भीतर असंख्य संसार मंडल हैं, पुनः उन संसार मंडलों के अनेक संसार हैं, फिर उन संसारों में भी प्रत्येक संसार में अनेक जीव हैं, पुनः उन जीवों के अनेक मन हैं और उन मनों के अनेक संसार हैं। 33 वर्टिकल बार इस तरह आदि और अंत से शून्य यह दृश्यमान भ्रम बराबर चला ही जा रहा है। इसका कहीं पर ओर छोर नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रह्मज्ञानी के पक्ष में यह सब कुछ ब्रह्मरूप ही स्थित है। 34 हे श्री रामचंद्र जी, भीतर में, आकाश में, पाषाण में, जल में और स्थल में सर्वत्र तत्त्व पदार्थों के अंदर चूंकि चिन्मात्र परमात्मा ही विराजमान है, आथ वही संपूर्ण विश्वरूप स्थित है। जगत इस नाम की कोई दूसरी वस्तु है नहीं। ऐसी स्थिति में चिन्मात्र परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जहाँ तहाँ सर्वत्र जगत है, वह सारा विश्व तत्वज्ञानियों की दृष्टि में निर्विशेष निर्तिश आनंदकर्ष ब्रह्मा ही है, परंतु वही विश्व अज्ञानियों के मन में दृश्य प्रपंच रूप से स्थित है, यानी अनर्थ रूप ही है। 35 63वां सर्ग समाप्त।